Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Der er aktie på menuen den næste lille times tid, og du er der hjertens velkommen til også at sætte en ret på buffeten, for det er jo altså ikke en lukket fest her om fredagen i Millionærklubben. Vi vil rigtig gerne høre fra jer, der har spørgsmål ind til os. Vi svarer nemlig på dem hele denne her time, så skriv til os på 42 42 03 21 og start din besked med Miu, hvis du gerne vil have den igennem til dagens panel, der er Dag Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Lad os lige starte med at kigge på... På markedet, Lars Persson, kunne du ikke tage os en tur derud? Du sagde lige, inden vi gik i gang, at der er det liv og glade dage. Ja, men vi er i hobler. Altså, Asien, lige undtagen Hongkong, er lukket positivt hele vejen rundt, og vi startede rigtig godt op her i Norden. Det er kun lige Finland, der hænger en lille smule med næbet, men både Sverige, Norge, Danmark er op med over 0,34%. Jeg er faktisk danske marked op på 0,7 i øjeblikket, og her i Danmark, der er det jo de gode historier for den grønne industri, så juhu, er der nogen, der måske kan sige, der har lidt grønt i porteføljen. Ørsted op med 3% for en historie om, at der kommer lidt gang i deres vindmølleting over i USA. Og, de får i hvert fald lov til at deltage i kontraktforhandlingerne igen, så må vi jo se, om de sådan for alvor lander noget. Ja, det må man se. Og Vestas har jo også fået sådan nogle drypvise ordre, sådan stille og roligt, så jamen, der er også lidt glade dage, og som vi lige nåede at sige, inden vi lukkede mikrofonerne i går, så skruede jo Jyske Bank op fra hold til køb på Vestas, og ikke at de måske kan løbe sæbevognen, eller hvad vi kalder den, i mål alene, men så er der medvind lidt der. Og så en anden grøn aktie stiger også, det er NKT, som er nu råret op i hele 528. Det er jo sådan næsten ærgerligt, man solgte den sidste år, men det er jo sådan nogle gange, når vi skal rebalancere. Men altså, det er jo en grøn aktie, der har fyldt det ordrebøger med deres kabler dernede, så... Alt skal elektrificeres. Det skal. Nå, men Lars Persson, kunne du forestille dig at hoppe ind i den igen så? Og jeg går faktisk og overvejer det rigtig meget, men modellerne er jo kravlet højt op, og teknisk, eller sådan, kursmæssigt, er den vel også nærmest all-time sådan high inden for de sidste par år. Jeg ved godt, hvis man går mange år tilbage, men der var NKT også et helt andet firma, der var den noget højere, men så, jeg går sådan lidt og kigger lidt og ser, om der ikke er noget andet, der ser lidt mere interessant ud på markedet, end lige den her grønne aktie, så sådan er det. Okay. Der er jo også andre grønne aktier, som I hvert fald har kaldt det her i studiet. Det er Rockwool, som jo i går var ude at sige, at de skulle have en ny direktør. Var der egentlig nogen kursreaktion på det her, Persson? Det må jeg indrømme. Det lagde jeg ikke lige mærke til. Jeg undrer mig jo lidt, fordi de er jo lige gamle, og han har jo gjort det egentlig meget godt. Nu kommer han jo ned fra Schweiz og har været i ABB, så han har måske... Altså den nye? Nej, den gamle. Den gamle, som også er lidt svensker. Jens Birgersson. Ja. Så spørgsmålet er selvfølgelig, om der er nogen over i Sverige, der har viftet med en paycheck et eller andet sted, eller et andet sted, som er noget mere industri, og lige man vil lige prøve en sidste virksomhed, inden at man måske skal trække sig tilbage og arbejde med noget bestyrelsesarbejde, eller hvad man nu kan finde på, som, eller ud at spille golf, eller hvad man skal. Så jeg tænker, jeg så ikke lige den helt store kursreaktion. Okay. Lagde du mærke til noget, Svendsen? Jamen, jeg fandt en lille bitte smule, men det var ikke noget særligt. Og ham her, jeg vil så sige, uden jeg har aldrig mødt ham fysisk, men han skal nok... Ja, den gamle? Nej, den gamle. Den gamle? Okay. Vi taler om den gamle, og så har de fået en ny. Men den gamle gut der, han skal nok få noget at lave. Det er helt sikkert. Ja. Han har gjort det godt, og så videre. Og han har også holdt den helt rigtige linje med Rusland, at vi er der, og vi beder der, og så må der blive fred igen, og så... Det mener du altså, Jens Birgersson, som sad som CEO og har siddet der i et godt stykke tid og har fordoblet aktiekursen i den tid, han har siddet. Nu kommer altså Jes Munk Hansen til at sidde i førersædet. Han kommer fra Terma, han har tidligere været hos Grundfos og også ham. Og han har siddet i Rockwools bestyrelse i et år. Det er du ikke så vild med. Nej, det er ikke smart. Det er, jeg vil sige, at jeg skal ikke sige noget om manden osv. Og så vidt det går det meget godt for Terma, men som jo blandt andet mest laver våben, ting og sager, elektronik og sådan noget. Men det er en dårlig vane, at man kigger på rundt i bestyrelsen og siger, du sidder jo der, og nu ved du sådan lidt om det her, og vi har brug for en direktør nu. Altså, det er sådan lidt en mærkelig form for nødløsning, at man gør det. Og det er efterhånden indtrådt temmelig mange gange. Og det er... det udtrykker jo også et smalt... Tja, hvis det er den mest kompetente, man kan finde, Lars Svendsen, så har han dog trods alt også en vis viden om selskabet. Jo, jamen, selvfølgelig er det det. Men pointen er ligesom, om man har været ude og lede efter nogen. Det her virker jo nærmest som om, at han holder op, og så bum, så kan vi bruge en direktør i nu. Så hvad med dig? Det er ikke... Og det er jo svært for bestyrelsen at sidde og sige til en, der er med i bestyrelsen, at du duer jo ikke. det er jo det, der er problemet i det, at du er kommet close, ikke? Okay. Så hvad hedder det? Det er overhovedet ikke for at sige noget om ham. Jeg tror faktisk, han er en meget fornuftig mand. Det er umiddelbart ved om ham, og det er ikke så meget. Men det er en dårlig vane. Ligesom det er en dårlig vane i firmaet at udnævne finanschefen til at være rigtig direktør, eller finansministeren til at være statsminister, det er en dårlig vane. Godt, tak for de gode corporate management-råd, hr. Svendsen, så blev vi så meget klogere. Det er en dejlig dag her på en fredag, hvor det er både forår, og der er godt humør ude på aktiemarkedet. Hvis du har spørgsmål ind til os, så er det altså på sms'en, du skal stille dem. Det foregår på 42 42 03 21, og du skal huske at starte din besked med Mio. Og ja, jeg ved godt, der er nogle af jer, der spørger, om I også kan spørge ud på Facebook, men vi foretrækker altså at få dem ind på sms, ellers er der simpelthen for mange kanaler, jeg skal holde øje med i løbet af den her time. Og Lars Svendsen, der ligger en rigtig god opvarmer til dig. Den kommer fra Dan Bentsen, og den landede altså i går eftermiddag. Så jeg har sådan lige kort fortalt dig sådan overordnet, hvad det handler om. Og så har du sagt, hvis du skal svare på den, så vil du have minimum 4 minutter til at svare, uden jeg afbryder dig. Så det er den kontrakt, vi har indgået. Lad mig starte med at læse spørgsmålet op. Det er lidt langt, men hør her, hvad der står. I nu 4-5-6 år har Lav sagt, at de store tech-aktier i USA er noget snot, og han har ikke kunne anbefale køb i disse tech-aktier, fordi det ikke er rigtige aktier, som for eksempel skibsfart og industri. Og fortsat så anbefaler Lav et nej til tech-aktier. Blandt andet argumenterer han dette med, at de på et tidspunkt vil falde 30-50%. I stedet har Lav givet andre gode anbefalinger, men modsat også for eksempel Mærsk, som Lav har haft en købsanbefaling på en del år. For eksempel da Mærsk var i kurs 24.000, der mente han, at aktien skulle i 30.000. Selv efter store udbytter har Mærsk været en dårlig anbefaling. Og selv nu, tech-aktierne, hvis de skulle falde med 30-50% fra nuværende niveau, så ville disse tech-aktier have haft et langt bedre afkast over de sidste 5 år i forhold til, hvad Lav altså har råbt om år ud og år ind. Nu er det, jeg fra Lav gerne vil høre. 1. Kan det lade sig gøre, at vi lytter og kan få Lav til at give en seriøs forklaring på, hvorfor han gennem årene har lagt disse tech-aktier for had og bliver ved? Og 2. I min verden er tech-aktier kommet for at blive og udgør et kæmpe globalt industri. Hvorfor er det, at Lav ikke kan eller vil forstå, at tech-industri er kommet for at blive, enten via nuværende 7 Haven-selskaberne eller kommende nye. Tak for et super program, Dan Bentsen. Ja, Svendsen, 4 minutter. Jeg tager tid. Du går bare i gang. Når jeg taler meget kraftigt imod dem, så er det fordi, at det har været en succes alt for længe, og det er blevet ved og ved og ved. Og man skal være klar over, at ud over det, som de i sig selv er, når aktier stiger, så er de jo også blevet nu indeksafgørende på det. Det er 20% af verdens world-indekset, som er IT nu. Og så er det spørgsmålet, hvad er deres funktion? Det grundlæggende IT, det er hjælpefunktioner til at lave noget, som kan gøres lettere, for eksempel få togene til at køre, eller hvad man har inden for militæret, dirigeret tropper rundt og sådan noget. Og det kan bruges til det, ja. Problemet er, at det er et redskabsfag. Vi har gjort det til en ledende industri, og de der selskaber har jo også prøvet på at erobre det. Det er jo en funktion, der er gået fra hardware med at være store computer, så blev det PC'er, så blev det software, og nu så blev der sociale medier, og nu er vi så den sidste udgave. Det er, fordi man kan få en bil til at køre elektrisk, så er Tesla blevet mere værd end alle verdens bilfabrikker til sammen. Og nu har vi så med én chipfabrik, der hedder Nvidia, som er blevet det helt store show, og som har løftet indekset i USA med yderligere vist omkring 8%. Pointen er, at børsfolk, de er fokuseret på ting, der flyver, og så løber de med. Nogle af de der er monopoler, blandt andet Microsoft, og så har vi Apple, som ikke er en monopol, men som har sit eget samfund omkring sig. Mens de der Google og sådan noget, det er sociale medier, og de er vel nok de svageste af dem, fordi de andre har trods alt noget at møde op med. Men Hvor skal vi så hen af? Kan det her blive ved? Skal hele verden være IT, hvor vi sidder og klor ind i en væg og trykker på en knap, og så lever vi af luft? Det kan det. Sådan er verden jo ikke skabt. Og så bliver det jo heller ikke. Men det her show er blevet ved, og det er blevet ved til det ekstreme, og derfor er det også den dag, lortet punkterer, så falder det lodret ned. Det betyder jo ikke, at selskaberne ikke tjener penge. Det gør de, men de tjener slet ikke det her. Du kan tage Nvidia, der nu har fået en børsværdi på $2,000 milliarder. Han har en omsætning på 80, som er på et års basis, som er pilet opad. Til næste år kan det være, at det bliver 130, jeg ved det ikke. Hvor mange minutter er vi tilbage på det? Mm-hmm. Men, halvandet. Det er det, der er balladen. Og derfor er det, at verden er forskruet, og det her, det er 20'erne, der gentager sig. Vi er på vej ind i et børskrak, og jeg kan jo ikke svare på, hvornår børskrakket kommer. Men jeg kan svare på, at de der værdiansættelser, vi har, er fuldstændig uden blå luft, og det har ingen gang på jord, og der kommer konkurrence, og IT er noget af det, der er lettest at lave konkurrence på. Det er ikke Novos og medicinindustriens patenter. Derfor skal I passe på røven, hold jer til nogle aktier, som har noget, der laver noget realt, og vi er på vej ind i en grøn omstilling og en verden, der er inflationær osv., så er det ikke dem her, der kommer til at tjene penge. Og så lige i det sidste minut, Lars Svendsen, ja. Måske en kommentar til dine udmeldinger omkring Mærsk, som Dan jo altså også er inde på, at da den var i 24.000, der mente ja, nu har jeg jo skiftet mening 5 gange siden, og de 4.000 kroner er jo 300 udbetalt som udbytte, men så han skulle måske høre efter lidt hen ad vejen. Nej, ja, dem har han faktisk med, det skriver han også i sin spørgsmål. Og vende nu, og jeg skal til at købe den igen. Og jeg har min stambeholdning, så har jeg en lille overkrøder, som er ret, og jeg skal til at købe nu. Så hvad hedder det? Det er så spørgsmålet, hvad vil du helst have? AP Møller eller FedEx eller en af de andre, så skulle han jo koste 3 gange eller 5 gange så meget. Det er der, hvor jeg skal til at have fat på gamle Møller nu. Men det er, jeg er oldtimer, en old school boy, og så kan alle de andre jo op for det. Og den dag, de dør, ved du hvad? Let them. Okay. Det bliver ikke mig, og det bliver heller ikke den for Vesterbro, der vil give statsstøtte til at redde folk ud af børskrak. Hvad er det med Vesterbro? Jamen det handler der om, at samfundet skal redde dem. Den dag lortet styrter sammen, så vil de jo have, at samfundet skal redde gået, og jeg vil gerne lige stille dig et par opfølgende spørgsmål. Først og fremmest, du siger, at Google er social medie. Det tror jeg måske ikke, vi lige kan blive enige om. Hvad skal vi så kalde det? En reklame? En søgefunktion. Det er jo reklame. De lever jo. Hvad lever det? Hvor går penge fra? Det er reklame. Det tror jeg ikke, vi kan putte ind i den boks i min bog. I hvert fald. Det lyder reklame. Så taler du om Nvidia og tech-industrien. Det er jo altså et gearskifte, et regulært gearskifte, som der sker i verden i disse år, som du ikke rigtig ser ud til at ville anerkende. Jo, men jeg kan bare sige, ikke se, at det er noget, der gør tingene fantastisk, og kvalitetsproblemer med at finde ud af, hvad det er, de siger, ved at de går ud fra at bruge de databaser, der er. Man refererer ind til det og prøver at hive dem ud, hvad man kan. Det gør det jo ikke fantastisk, og om få år måske. I 2 år kommer der jo kvantecomputer, der kan overgå alt mellem himmel og jord. Så de der med sådan en chip der, der kommer masser. De sidder ikke på det der marked om bare 3 år. Og så lige et sidste spørgsmål som opfølging på din snak, Lars Svendsen. Du siger, at de tjener ingen penge. De tjener mange penge. Ja. Det sagde jeg, de sagde. Okay, jeg sagde, de tjener mange penge. Godt. Det skal man bare lade sig forvirre. Men indtjeningen ikke er fuldt med op. Jeg synes, i Magnificent 7, der har vi da virkelig set, at indtjeningen er fuldt med. Men hvis vi nu tager Nvidia, han har en indkapital på $20, og han tjener et eller andet. Hvis han er heldig, så er hans indkapital nået op på 150. Og med en fantastisk vækst om 3-4 år, ikke? Og du kan betale 700-800 for den, og den water still high and rising. Vil du have lyst til det? Nej. Nå, nogen kan lide vanilleæs, nogen foretrækker chokolade. Lars Svendsen, han er ikke vild med tech-selskaber. Det tror jeg, vi alle sammen er klar over. Det er fair nok, Svendsen, hold fast i det, du elsker. Jeg køber mig ikke ind i børskrak. Jeg bliver langt med. Og jeg er parat til at short-sælge det lort, når jeg kan komme og stemme det. Synes jeg, du skal prøve at gøre. Ja. Altså, put your money where your mouth is. Det er Svendsen. Nu synes jeg, at du bevæger dig ud på et sted, hvor nu, du... præcis. Men jeg vil bruge optioner. Ja, det gør du bare. Gør, hvad du vil. Nå, Svendsen, tak for det, og tak for spørgsmål og kommentar fra Dan Bentsen. Du er hermed på min liste over mulige kandidater til at vinde vores t-shirt. Det er jo altså her om fredagen, at alle de spørgsmål, der bliver læst op. Jeg håber, det bliver mange. Vi skal til at komme i gang med nogle flere. At I deltager altså i konkurrencen om en t-shirt. Vi trækker en vinder sidst i udsendelsen. Lars Persson, Jesper fra Bornholm, han siger, at vi tit snakker om støtte- og modstandsniveauer, når vi taler om aktiekurser. Kan I forklare, skriver han, hvorfor der overhovedet eksisterer sådanne niveauer i et frit marked? Jamen, det er jo fordi, at vi er sådan... jo bare aber. Nej, men vi kan jo godt lide, at hvis der er nogle punkter, når man kurs 100 for eksempel, det kan være sådan et psykologisk brudpunkt, så hvis man er oppe og teste det modstandsniveau, så kan man ikke komme igennem. Når folk siger 100, så sælger jeg. Altså hvis de har købt den i kurs 50, så tænker jeg, jeg er glad ved, at den kommer op i 100, så sælger jeg. Og det, så der ligger nogen omvendt, når skidtet falder. Så vi kan jo høre Svend, når han siger, nu skal han jo købe noget AP Møller. Han har vel en eller anden regnestok i hans baglomme, der siger, at når den rammer dernede i det kursniveau, så vil jeg gerne køre og købe. Og det er der nok også andre, der vil. Så hvis vi nu tager den omvendte, aktien har været 200, så falder den ned til kurs 100, så siger man, sidste gang kigger man tilbage og ser selskabets udvikling grafisk. Når den var ned 100, så var det ligesom, så fik den fart på igen. Så kom der masser af køber ind, fordi nu synes de, den var i gåseøjne billig. Og så det er det, der opstår støtteniveau. Det er, fordi vi er mennesker, og der er sådan nogle støttepunkter i de her grafer. Nogle gange bliver de brudt, nogle gange holder de ikke 100%, for der er jo ikke facitstreg under det her. Men det er jo også noget af det, jeg sidder og kigger efter. Og når vi er flere, der kigger efter det, jamen, så er det jo også, det bliver sådan gehørensagt. Og så er der nogen, der siger, det er lemming-effekt og alt muligt andet. Lad os bare tage den med det samme. For det er det jo lidt. Og det er jo også det, Lav han taler om. Jamen, hvis vi skal med på noget, så skal vi med på noget tech. Når min nabo køber Nvidia, så skal jeg også købe Nvidia. Og så er det jo på den måde, det sker. Ikke? Så ja, støttemodstandsniveauer, det er noget, hvor har vi tidligere fundet aktiestøtte modstand, faktisk. Ja. Glimrende. Finn Ruholm har skrevet til jer, så han skriver sådan her, Lav betyder lunken på tysk, og sådan er det ikke med Lavs holdninger til aktier. Bavarians regnskab og efterfølgende roadshow i starten af denne uge har fået en lunken modtagelse. Hvornår bliver Lav lunken på Bavarian, hvis den fortsætter denne uges fald? Tak for et godt program. Lav, ja, hvad er din stemning på Bavarian? Jamen, det er rigtigt, og det var jo min satsning efter sidste fredag kom det jo en der update, som røg aktien op, og så røg den ned. Og så kørte den lidt op igen, og nu er vi så fæset af på den. Så ja, det tyder ikke på, at de har gjort en god figur på deres roadshow, og man kan se de der slides, eller hvad sådan nogle hedder, kan man se, jeg har læst dem igennem, og jeg vil sige om det, og det er ikke, fordi aktiekursen er faldet, de kom jo efter, at jeg købte den dag der, men sidst fredag, men altså, der mangler lidt noget, sådan noget kapav og sådan noget turbo. Det er jo ligesom, de sidder og siger, at i det her år vil der være en lavere aktivitet end sidste år på de der offentlige aftaler, beredskaber, vi kalder det for. Og så vil deres almindelige produkter, de sælger til blandt andet de her hjernebetændelser og rejsevaccine mod hundegalskab og sådan noget, vil faktisk vokse pænt. Men der mangler lidt sådan noget. Puh, nu ruller det bare frem med fuld fart. Det er et konsolideringsår. Det er måske derfor, at den falder. Og så er den jo solgt med 8% cirka af den udstående mangel. Men i sådan en periode, hvor der ligesom mangler nogle kurstrigger, Lars Svendsen, ja. Beholder du så bare tålmodigheden, eller fordi hvad gør du? Den er jo basalt set. Grundfortællingen er jo rigtig, og nu har de så holdt op med, de har jo opgivet at lave terapeutiske medicin, aktiv medicin, der skulle bekæmpe kræft, HIV og alt muligt ondt. Det har de jo opgivet nu, og så vil kun lave ligesom mod infektionssygdomme. Det er der, de er nu, ikke? Og det er jo også det, nogen blandt andet ham over fra Arta har været ude og fortælle med store bogstaver til dem, at I må nøjes med det. Og det vil sige, at de har opgivet de der ekstremt dyre, det er jo 2 milliarder kroners projekter at lave et nyt lægemiddel fra nul, og det er jo der, det har de sådan set opgivet nu, og det var egentlig der, at de blev født, men da det hele startede, hvis de er 92, så det er ballade med, ja, men jeg holder op, jeg mener, at grundfortællingen er rigtig, og så må vi finde os i, at han laver lidt rekyler, og så må vi se, om vi har råd til at købe endnu mere. Det her er jo en overkode, jeg har købt. Lars, har du en teknisk betragtning på Bavarian? Nå, ja, jeg vil bare også bare sige, vi ved jo aldrig, hvad der sker hen over sådan en sommer. Altså, er der lige pludselig en abekoppevaccine, der opstår, eller en eller anden Ebola-vaccine, hvor de skal hjælpes med, så ved vi jo også godt, hvad der sker med aktien. Vi kan jo bare huske det fra sidste år, og i og med, at det er blevet varmere, og så florerer der jo flere sygdomme hurtigt og sådan noget, så kan de godt lide at sprede sig og sådan noget, og der kommer også varmere temperaturer i Europa. så hvem ved, måske skal vi lige pludselig vaccineres mod forskellige ting, når vi bare skal til Spanien, ikke? Så sådan er det. Men teknisk, jamen, der ligger den jo egentlig i en svagt stigende tendens. Jeg kan godt se, den er faldet lidt tilbage, jeg skal advare, jeg har den derhjemme, så jeg er jo også lidt bias. Der blev lavet ligesom noget bundformation i oktober-november, og nu ser det ud som om, der blev lavet noget bundformation i februar, og ja, så er den faldet en lille smule tilbage, men det står stadigvæk med lige omkring, ja, og holder på det købsignal, der er opstået, men selvfølgelig, som Lav siger, der er ikke meget kapav i den lige i øjeblikket, men det er jo, fordi man har jo bedt dem om at sige, drop nu alt det der, vi skal lige have noget konsolidering, og så må vi jo se, hvad konsolidering, de skulle også bruge nogle af pengene på at betale tilbage på det, de har købt, det har de jo også selv sagt. Så hvis der lige pludselig opstår et eller andet babu, som de har produkter til, jamen så ved vi også godt, så siger det jo kasseapparatet ekstra, så det skal man jo holde øje med. Jeg har lidt det er lidt i den vilde ende af et spørgsmål måske, men altså CNBC, de kører sådan en udsendelsesrække, der handler om Ozempic og Novo Nordisk, altså fordi alle taler jo om fedme, og det, de er jo også interesseret i derovre. Og der er de sådan lidt inde på, at der er noget snak om, at ude i fremtiden, måske lidt længere ude i fremtiden, der kan Novo Nordisk, Ozempic eller Wegovy blive sådan en vaccinationsløsning, så man kun i citationstegn skal vaccineres en gang om året, og så går man bare sådan og taber sig i løbet af året. Vil de kunne gøre det selv, Novo Nordisk, eller skal de have sådan nogle Bavarian-folk ind over, eller hvad tænker I om det? Nu har jeg ikke set det der, men det minder jo om lidt noget andet, som ikke er det, men det er jo, at man har lavet, man kan i dag lave langsigtsvirkende, altså så man afgiver det aktive stof på langsomt. Og det er jo en af dem, hvor vi kender, det er Lundbæk, som har det mod skizofreni, hvor du kan få en indsprøjtning, som så gælder mellem 1 og 3 måneder. Der er to udgaver, og den ene gælder faktisk hele 3 måneder. Det er den, de har med ham her, japaneren Otsuka. Og det skulle faktisk fungere udmærket. Og det handler om, det er også, hvordan kan stoffet blive afgivet langsomt, og kan det holde, ikke? Og hvad hedder det? Det er, kan du finde, hvad den hedder, den der stof der? Jeg sad og kiggede på Lundbæk så sent som i går, fordi det er en meget billig aktie. Men hvad hedder det? Det er mod skizofreni. Og det kan man altså. Men det er så ikke meget bekendt med Bavarian, du skal have fat i. Men hvis man kan... Ja, det kan jeg godt se. Men det er sjovt, der er meget, meget spekulation om, hvor hele den her Novo Nordisk historie, den ender. Spændende i hvert fald også at holde øje med lige det, synes jeg. Nå, jeg tænker, at vi skal omkring Ove, Lars Persson. Nu ved jeg ikke, om du står og leder efter andre ting. For der er nemlig, jeg tænker nemlig, vi skulle smide den til dig, Kasper Olsen. Han skriver til os fra Helsinge. Er Ove en aktie, man skal være inde i eller ude af i 2024? I snakker så tit om, at mange gange er bedre at tage leverandørerne til de store trends, da disse er mindre følsomme for udsving. Så gælder det også med denne aktie i forhold til den grønne omstilling. Ove, det er sådan nogle smørmidler. Og det, man måske er blevet lidt forvirret af, det er jo, at de sådan hver anden dag skriver, nu har de fået en ordre og sådan noget, og på et tidspunkt så kørte aktien. Det forvirrede jo markedet. Aktien kørte jo voldsomt op i løbet af sommeren og endte op i 10, og så måtte de så komme ud i december og sige, ja, men det var bare sådan, hvad vi havde regnet med, og så faldt aktien jo fra 8 til 6, og nu er den så faldet igen til 5, lige over 5 kroner. Jeg er ikke rigtig sikker faktisk, fordi det er godt nok, at man servicerer sine systemer og sådan noget, men vi skal altså have nogle gode, solide... Altså, det var lidt ligesom Vestas i gamle dage, der hele tiden fortalt, hver gang de fik en vindmølle, og man tænkte, yes mand, og sådan noget, men i virkeligheden så battede det jo ingenting. Så man fortæller om en order på 500.000, det skulle de lade være med. Altså, det bliver bare støj jo til sidst. Altså, de skal jo hellere komme, men det er jo fordi, at når man er i sådan et lille marked, og man ikke, hvis man ikke fortæller noget hver dag, så begynder ens aktiekurs at falde. Det kan man se First North, det ser horribelt ud. Det er jo fuldstændig udbumpet noget af det, ikke? Man står bare og tænker, gud, jamen, går det ikke godt? Og det går jo egentlig godt mange steder. Men så de er sådan catch 25, eller hvad det nu hedder, fordi altså, de vil jo gerne fortælle en masse, men det er ikke rigtig noget, der batter noget. Så nej, altså, jeg sad og kiggede på den i sommer og tænkte, nej, jeg er slet ikke med på det rigtige, og bagefter så tænkte jeg, puha, det var egentlig meget glad for, at jeg ikke var med på. Så når Kasper siger, inde i eller ude af i 24, så lyder det mere altså, som, du hælder til ude af. Lige nu er det ude af, men han kan selvfølgelig holde øje med den. Altså, den har taget et ordentligt bump ned med 15%. I den her uge har den taget en tur ned, så han kan jo lægge en eller anden alarm, nogle alarmlinjer ind, eller surfe forbi den hver anden uge eller tredje uge, og se, jamen, er den begyndt at vende rundt og have en stigende tendens, så kan han jo tage med på turen, starte med en lyttepost og købe mere til, hvis den vækster. Men nej, jeg vil ikke røre ved den. Det vil jeg. Jamen, ved du hvad, det er en aktie, jeg lå og kigge på, den kostede 3,4 til 3,8, og så lige pludselig, så fisk den afsted. Jeg nåede aldrig at få købt den, og så var den helt oppe at vinde i mellem 8 og 9, og nu er den så røget ned igen og ligger her på 5,5. Og jeg mener faktisk, at det er en meget interessant virksomhed, og ordentlig virksomhed. De har en overskudsgrad på 12-13%, og væksten er meget høj. De skulle gerne komme op og omsætte et eller andet med 175 millioner i år, og bliver formentlig 200 næste år. Og de prøver på at lave smøring også på store containerkraner og alt sådan noget. Det er ikke derfor, jeg er interesseret mig for den, men det er en meget, meget fornuftig og ordentlig virksomhed, og det er også derfor, når han så kommer med sådan en med en order på 500.000, og han omsætter 170, ikke? Så er det sådan, ja, det er jo ingenting, ikke? Mm. Altså, så de skal nok lige rykke den lidt op, men den der størrelse. Det er en meget interessant aktie, og jeg mener, at han er nede, og der er i tydeligheden en eller anden, som ligger og losser mange, eller ikke mange, men relativt mange aktier ud. Men jeg er ikke nået endnu. Jeg har været lige ved at sige til sin brevbyggen afsted til min bank og sige, nu skal I begynde at købe nogen til mig, men jeg mener, det er meget, meget fornuftigt køb. Okay, ja. Glimrende. Det er fredag i Millionærklubben, stedet, hvor vi altså hygger os med aktiesnak, og du kan være med. Skriv til os på sms'en, hvis du har spørgsmål til panelet Lars Svendsen og Lars Persson. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Og Kasper fra Vesterbro, jeg ved ikke, om det var ham, du hentede til før, da du snakkede Vesterbro, Lars Svendsen, men Kasper, han skriver til os. Ja. Kan vi ikke lige få Lars flyby på regnskabet fra BWLPG i går? Kursen er jo sivende, men i mine øjne så det rimelig godt ud med stabiliserende rater på et pænt niveau. De bøffer desuden udbytteprocenten helt op på 28%. Lav lyder dog mere begejstret for Avance Gas med deres spotrater. Ja. De har dog lavere udbytte, men også en sivende kurs. Aber warum? Skriver Kasper, ja. Altså. Kan vi få en tur gennem BW? Ja, og skal jeg lige sige, at Lundbeck, det er et produkt, der er Abilify, eller Abilify Maintainer, hedder det produkt der, som kan vare op til 3 måneder. Men okay, tak. Den anden der, jeg vil gerne give et rigtigt svar på mandag, fordi de er sådan set lidt ude af min, jeg har pause i dem, og mener, at de der aktier skal, begge to skal et eller andet omkring en 100 kroner sidde lige ud. Men det er rigtigt nok, at, jamen, der, det marked har været noget overophed, og nu er det, sætter det sig, og gas, også LNG, altså naturgasskibene er også sådan dæmpet sig ned. Så der er lidt, der er pause i det er galt. Okay. Men jeg vil gerne læse mere nøjagtigt ind på det til jeg på mandag. Jeg har noteret, at vi tager den op på mandag, når vi starter ind. Jo, så får vi det. Også hjemmearbejde. Jamen, Svendsen, det er dejligt. Det er skønt, så ved du, hvad jeg skal lave. Jamen, du, der er jo sådan noget med 2-3 gange så mange værdi af, når man laver noget i weekenden. Ikke? Ligesom hvis man er månedslønnet, får man så højere regulering nu, hvor man også skulle arbejde den 29. Ja, det gør man nok, Lars. Du skal ikke regne med højere for at sende, ja. Tror jeg ret fast. Nå, ved du hvad, Jakob, så får du den i stedet for. Han er meget interesseret i din holdning til Toro Corp. T-O-R-O. Ja. Jeg kender den slet ikke, men det kan være, at du har et blik på den. Ja, hvad siger det? Jeg mener, at jeg har læst om den her for nylig. Fordi det var, hvis det er sådan samme Toro, vi taler om, fordi det er sådan et lidt specielt rederi, og det er ikke en aktie, jeg har været inde og røre ved ellers. Hvis skal det vi der... også gemme den til på mandag? Jamen, fordi, hvad hedder det, det jeg læste, det var noget, som var lidt... 3-4-5 år tilbage, og det var et selskab, jeg ikke kendte, så derfor så vil jeg da gerne læse om den. Jamen, du får lov. Jamen, vi tager Toro med. Perfekt, Lauke. Glimmer det. Jamen, jeg ved godt, at det er også tarmeligt, at jeg bare smider alt muligt i hovedet på jer, uden jeg overhovedet er forberedt, i hvert fald på langt, langt det meste. Men ved du hvad, så er der altså en her, som jeg tror, du kan svare på, Lauke. Fordi Asger Jensen på 23 år i Svendborg, han kunne godt tænke os, at vi lige kom omkring norske katler. Og det er jo altså et selskab, som jeg ved ikke, om du stadigvæk er investeret i, men godt. Hvad ser I af fremtid for vindindustrien og nærmere specifikt norske katler? Personligt er jeg nervøs for, hvordan kursen vil reagere, hvis Trump vinder præsidentvalget i USA. Svendsen? Ja, altså det er jo de her kranskibe, som sætter vindmøller op ude på havet, og de er gået sammen med et andet selskab, der hedder Eneti, og de har et stort nybygningsprogram, som, men i indværende år er faktisk et dårligt år for vind på havet, fordi der er næsten pause, eller ikke, altså, at der er bliver en lille nedgang i år på antallet af kapaciteten på megawatt, der bliver sat op. Og så rykker det som helt tosset til næste år. Det er ligesom de planer, der er. Og der er mange udbud i år, så der bliver masser af nye ordre, men det er bare det, der var flere år ligesom NKT's kabler, ikke? Før de kører. Men han har jo sat sig lidt, og det var jo fordi, at han kom ud med lige pludselig en ny aktietegning, hvor han vil have nogle flere penge hjem. Og det er jo fordi, at han har det der store nybygningsprogram, og sådan et kranskib koster 350 millioner dollar, og skal have lige så mange, sådan 250.000-300.000 dollar i døgnet, er det, man helst skal have for dem, ikke? Han siger, at de har vist en løbende kost på 80.000 dollar, til nogen, jeg husker tallet. Altså en rigtig kost, og så er der også nogle afskrivninger og sådan noget, ved siden af, og kapitaludgift. Men det er der, de er. Og derfor har den sat sig, men jeg refererer, at det er en meget svær aktie at lave, vurdere, fordi de er ikke noget derhen, hvor de tjener penge sådan for alvor. De skal udvide, det skal jo, forretningen skal tredobles, skulle man sige. Ikke? Så det er sådan en i løbet af de næste 2 år. Og så skal det der køre, men det er en vinderindustri, og så er spørgsmålet, hvornår kører den op af, og de har endda i år udskiftet kranerne på de 2 store, det er verdens største kranskib, af den slags. Wind Installation Vessel, så er det. Wind Turbine Installation Vessel, W, hvad hedder det så, TIV. Men hvis man har lyst til at sende for gårdelse. Men altså, det er det, der er balladen. Derfor er vi lidt i et flat år med nyheder. Men altså, det handler om forventninger, og om det hele går godt, og vil industrien ikke få problemer. Det har de jo sådan set, men altså, at de gennemfører planerne. Så, og de har jo afløst den nede hos dig, Bolig, den der Aflands Hage, der skulle stå midt ud for Køge Bugt. Den er jo blevet skrottet, men nu kommer den måske tilbage igen. Men det var Kattler, der skulle have sat den op. Og de har lige fået en ordre i Polen på en meget stor en. Det er 100 møller, de skal sætte op dernede. Men det er jo altså sådan noget med 26-27. Så jeg mener, den er en lang vinder, og det er godt fat, og BW Group ejer jo 20% af den, som er sådan den finansielle bagmand. Okay. Men der er ikke, altså, det er det der med, at det hele, altså, rykket ligger fra 25 og ikke i år. Okay. I år er sådan et ord, man skal huske sig igennem, ikke? Okay, glimrende. Det er balladen. Godt, ja. Tak for det, Asger. Og jeg har den, og jeg er glad for den. Godt, Kattler. Og jeg regner med, at den skal, jeg sat lige sidst, det er, at der er nogle af de der nordmænd op, og de der banker og sådan noget, de er jo lidt friske i spyttet. De siger 60-65, mener jeg, som målkurs, og det er vel også, hvad jeg gætter på. Men, okay. Ja. Vi hopper til Søborg, hvor Christian Kærbel, han skriver til os. Tak for et godt program. Jeg vil høre Persson, om han vil lave en teknisk analyse på Gubra. Mm. Ja, Gubra, det er faktisk et af de selskaber, vi får rigtig mange spørgsmål ind her. Christian er altså en af dem, der skriver. Han skriver, det er et mellemstort dansk biotech-firma, der arbejder med kliniske forsøg inden for fedme og diabetes, som der jo investeres meget i for tiden. Jeg har købt en lille portion, da det blev noteret i 23, og siden er det steget pænt. Vil trenden fortsætte, og hvilken kurs bør man overveje at sælge ud, eller skal man købe flere? Betyder aktiens lille likviditet noget? Og så er der altså også Louise Juhl fra Silkeborg, der også kunne tænke os, at vi kom forbi Gubber. Så I er begge to også på listen om t-shirten. Ja. Ja, altså, den er jo gået fuldstændig rokoko her den sidste uge, hvor den er gået fra 160 til 200, så altså, det kunne være, at man skulle afvente et tilbagefald i aktien. Nummer 2 er også, hvis den virkelig skal ud og hjælpe med noget kliniske forsøg og så videre, så kunne det også godt være, at de skal bowle op på nogle af deres testting, så det kunne være, at de jo havde brug for noget kapitaludvidelse. Så der kan man selvfølgelig håbe, at de laver en lukket kapitaltilførsel, som man så Better Collective gjorde her forleden dag. Det var faktisk i går, tror jeg, eller det meddelte de i hvert fald, til en lukket pris, så man ikke skal ud i noget større udbud. Det kunne man godt tænke sig. Teknisk analyse, jamen der siger den jo helt vildt køb. Spørgsmålet er bare sådan at den er stukket så meget af for 160 til 200 sådan på en enkelt uge, og man bare lige skulle, den skal nok lige sunde sig lidt i det her niveau. Hvor den skal hen af, det er ret svært at sige, fordi det er jo en aktie, som et er ganske ny på børsen. Nummer 2, så laver den ikke noget overskud på bundlinjen. Det er jo sådan en, det er stadigvæk igen det her udviklingsoffice-kontor, ligesom vi har med Zealand Pharma, ikke? Så, det er sjovt, du siger Zealand Pharma, for ja. Louise, hun spørger lige præcis, om det kan gå hen og blive den nye Zealand Pharma. Og ja, det er et stort spørgsmål. Det er et meget godt spørgsmål. De kunne nok godt, hvis det kræver, at de finder nogle, måske nogle... Jeg kan ikke lige huske deres samarbejdspartner. Jeg har ikke dykket 100% ned i selskabet, så der må hun være mig svar skyldig. Men nogle gange så kræver det jo, at man har et større medicinalselskab med på sådan en rejse, fordi det er jo ret dyrt. Det er jo også derfor, vi har sparket Nordic mange gange over skinbenet, når de er gået ud i gang med det der. De har haft nogen med til at hjælpe sig med de her, nogle af de der projekter, ikke? Så det skulle de jo helst have. Det kan det muligvis. Altså, jeg synes ikke, man kan afvise noget. Nu er den ganske ny på børsen, og jeg kan ikke huske, hvor længe den egentlig har eksisteret, men ja, det, alt kan lade sig gøre. Og når man køber sådan noget 0 og 1, altså biotech, så skal man jo måske sprede sine investeringer over et par stykker, sådan så at er der en af dem, der stikker af og bliver til noget, jamen så har man måske en juvel i sin lille smykkeskrin der af biotech-selskaber. Så start med en lille portion, og så brug måske nogle tilbagefald til at købe lidt op, men pas på, at det ikke bliver alt for stort og farligt, fordi det kan jo blive 0, og så kan det jo ende som en Bavarian Nordic-aktie. Ja, det blev noteret i 2023. Mm. Bjarne Hedeby skriver til dig, Lav, hvis skråstreg når den store big tech-bubble springer, vil man så ikke kunne nå at sælge ud i tide? Det er jo meget, meget hurtigt, men og problemet er, jo mere anstrengt det bliver, jo mindre kan du nå, ikke? Fordi alle kan jo se, når det punkterer, at så er der kun én vej, og at hvem skal redde lortet? Det er der ingen, der skal. Så altså, der er jo nogen, der tror, at Bill Gates ejer Microsoft nu, det gør han jo ikke, vel? Altså, han har solgt for mange år siden, og har hans fond i en lille hjørne, så vidt jeg husker det, men altså, at så er det jo det slut, ikke? Altså, hvis de lige pludselig går ham der Musk, som det går ham ud, ministeren ude i Kina, man ikke kan finde ham i månedsvis, så skal du bare se, hvor den aktie er henne af. Så hvad hedder det? Okay. Nej, men altså, jamen, det der er forbløffende, det er du også se for halvandet år eller sådan noget, så ville de alle sammen købe Taiwan Semiconductor, fordi de var faktisk de eneste, der kunne finde ud af at lave en, som en bil kunne bakke, ikke? En sensor til og alt det. Og nu, siger de, nu er den der ligesom de andre, ikke? Så... Godt så. Så nej, ja, den tror jeg ikke, du skal sætte på. Der er altså meget godt gang i den der chipsektor stadigvæk. AMD steg 9% i går, og op næsten 40% for året, så det er jo ikke, fordi den historie ser ud til at være slut. Nå, nok om det. Lisa? Jeg sad der og kiggede på Intel. Det er jo sådan en gammel Intel Insider. Hvis du kigger på det, spørgsmål, fordi hold kæft, mand, så er det jo øreoverordnet. Jeg tror, der havde en børsstig på 10% af... Ja, Nvidia. Ja, der er forskel. Ja, ja. Nå, Lisa, hun skriver til os, Skarko AS, jeg mindes ikke, at den er blevet nævnt på noget tidspunkt i Millionærklubben. Ah, Lars, jeg tror faktisk, du har været omkring den, ikke? Men never mind, Lisa, vi tager gerne en tur forbi Skarko også. Persson, vil du give den et bud? Jamen altså, udfordringen er jo, at de har jo solgt det meste af deres forretninger. Jeg tror, de har en forretning tilbage, så der kommer et kæmpe udbytte, og jeg kan se, at den er handlet op og ned her i den her uge. Jeg ved ikke, om det er fordi, at de allerede har sendt udbytte ud, men så det er jo det. Altså, det er jo en lille forretning, der er tilbage. Det er jo betonblander, og så var det de her sorteringssystemer, virator, ryster og sådan noget. Så spørgsmålet er, hvor meget er der? Altså, der er lidt tilbage, og spørgsmålet er, hvad der kommer til at ske med forretningen. Så ja, det var jo egentlig, man kunne godt sige, det var en grøn... fordi jamen, er ikke det? De beholdt det med sådan noget genbrugsmaterialer af metal? Jo, det er det. De har det der med vibratordelen, hvor man kan stå og sortere ting og sager. Så man kan håbe, at de ekspanderer i den del, sådan, så de kan konkurrere måske en, ikke helt på fuld højde med tomre, men lidt, hvor man sorterer ting og sager. Men ja, det må blive det. Men du får jo et stort udbytte, og det er jo det, der er med til at... Ja, det er, så ryger aktiekursen ned. Så vidt jeg husker det nu, fordi det er så mange år siden, jeg har beskæftiget mig rent, men det er, at det er altså til store ting. Altså det er... Ja. Det der, tommer, det er jo sådan noget ude i butikken, ikke? Oh. Men det andet, det er altså sådan noget med, at der kommer en lastbil med 35 tons, eller hvor meget der kan være på sådan en over det, og som skal splittes ad. Ja. Så det er sådan noget, de laver til sten og metal og sådan noget. Okay, glimrende. Jamen, så fik vi lige rundet den ganske kort, selvom det ikke egentlig, det lyder ikke til, at I følger den sådan helt tæt. Nej, altså man har jo gået og drømt om, at den skulle komme i gang, fordi netop den havde lidt cement, og så havde den her sorteringsdel, ikke? Og den er da også suset op fra november til nu, men så er den jo røget ned i forbindelse med, at de vil udbetale det her kæmpe udbytte faktisk til aktionærerne, hvis det ikke allerede er røget af i hvert fald. Ja. Godt. Jeg har sådan en lille servicemeddelelse til Martin Lytken. Han har nemlig skrevet ind til os, at han lytter til os hver dag, men kun på podcast. Han kan ikke finde os live. Så Martin, hvis du lytter til den her podcast, så skal du altså finde os live over på Facebook. Du går ind på Euroinvestors Facebook-side, og der er vi altså på hver eneste dag live. Du kan også finde os via euroinvestor.dk. Og det er også over på euroinvestor.dk, at du kan finde billetter til vores aftenarrangementer. Der er simpelthen et faneblad, der hedder Arrangementer, og det næste, det løber altså af stablen. Ja, sidst i marts, jeg tror det er den 21. Du kan finde datoen og tidspunktet præcist inde på hjemmesiden, og det kommer til at handle om AI. Så er der altså også et par anonyme spørgsmål, og dem kan man sagtens stille, så deltager man bare ikke i konkurrencen om t-shirten. Men der er blandt andet en lytter, der skriver nu, hvor det står til at blive et rigtig godt sportsår. Er det så ikke en god idé at investere i et firma som Viaplay, der på det sidste er faldet meget på aktiekursen? Desuden hvad er forskellen på A- og B-aktien? Viaplay, de har haft det svært, Lars Persson. Er de hjemme i sikkerhed, eller hvor er vi henne? Nej, altså fordi, er det virkelig lige de der OL og EM, de skal sende? Er det ikke nogle af de andre kanaler, så det er jo det. Altså, de har jo mere de der normale ligaer, som man kan se, og som de måske har fået købt for dyrt. Så jeg tror ikke lige, at Viaplay får medvind på cykelstien. Og så skal man også huske, at nogle gange er det jo sådan, at vi skal jo spare lidt, så man spørger jo naboen, eller man samles nogle steder, og så er det jo, man starter med at spørge, jamen kan du se, så kommer vi over til dig. Så jeg tænker ikke, det er lige sådan en, hvor det vælter ind med abonnementer. Så det, den vil jeg nok ikke, den hest vil jeg nok ikke løbe med. Ej. Og i det hele taget selskaber, der har været ude i så meget økonomisk uvær, Lars Svendsen, som Viaplay har, skal man ikke måske lige trække sig lidt og vente på, at stormen den har lagt sig? Det er jo sådan rigtigt, Per Hansen, aktie, han har jo gjort sig klog på den. På mange måder. Men hvad hedder det? Forleden dag var der jo en ude, men om at nu er nogle af alle de her insider, nogle fra ledelsen og gamle ledelser og alt muligt, som var begyndt at købe aktier i den. Og de har de ikke fået krasset de penge hjem der, fylde hullet ud? No. Men det er jo sådan noget, man kan sidde og holde lidt øje med, men hele den branche er altså ikke. Det er altså noget lidt underligt, mærkeligt noget, ikke? Ja. Så, hvad hedder det? Og det viser jo også noget om, hvor hurtigt, at den gik jo med, og de havde hende der damer og danskeren som direktør, og så lige pludselig var hun ikke direktør mere, og så faldt det jo som sten, ikke? Altså, man skal lige passe på, på ørerne. Men hold øje med det der, og jeg kunne forestille mig, at Per Hansen, han har nogle meninger om det. Han er den eneste, der rigtig går op i den. Ja. Jeg tror ikke, han er vanvittigt begejstret, hvis jeg husker ham ret. Men vi kan spørge ham næste gang, han kommer. Okay, Christian fra Bæringbro, han skriver, hej, i den altid kloge klub kan vi få en holdning til svenske Vitrolife. Der er stort potentiale ifølge analytikerne. Mm. Hvad siger den her analytiker, Lars Persson, som jeg har i studiet? Jeg har også sagt, at det er jo, vi kan, forplantningsevnen er jo virkelig dårlig, og der har jo lige været forskellige programmer om, hvordan det foregår, og hvor ikke rart det er, når man skal igennem sådan en tur. Og de er et spændende selskab. Problemet er jo bare, at de er jo de er jo allerede priset ret højt, og de kommer endda op for 550, og nu handles de 200, alligevel så er PE-tallet jo forholdsvis højt. Og det er jo det, der afskrækker nogen og holder nogen tilbage. Jeg mener, det er sådan en, man skal holde øje med, og de har alle de rigtige ting på hylderne. De hjælper folk hele vejen, lige fra du kommer ind ad døren. Fra vugget til grav? Ja, det er det ikke, vel? Altså, de havde så et underskud på 3 milliarder. Jeg mener, de foretog nogle ekstraordinære afskrivninger og sådan noget. Jeg kan ikke huske regnskabet sådan helt i detaljer, fordi at den har ligget. Den har teknisk set ikke rigtig lavet noget sjovt, eller sådan er ikke set interessant ud siden 22, hvor den startede med at falde, ikke? Og nu skriver vi så 24, så vi kan håbe på, at det er et vendingsår 24, og jeg har da også sat alle mulige alarmlinjer klar til, når den bryder igennem, og vi får noget godt, men markedet er stadigvæk afventet, så du har ikke travlt med at komme ind i den, så have den på din kandidatbænk, eller stik en lille tog i dammen og køb en lille lytteposition og se, hvordan det ser ud. Det må jeg måske gøre. Glemmer den. Det er jo lidt mærkeligt, fordi vi har en verden, der er overbefolket. Ikke? Det er jo et af de største miljøproblemer, vi har. Det er jo virkelig en overbefolkning, ikke? Og så har vi det her problem også. Så det kan der tales længe om. Og når man siger det, så føler mennesker, der ikke har fået børn eller kan få børn, jo så generet. Og det kan jeg også godt forstå, men det er jo ikke noget, vi selv kan bestemme. Men altså, der bliver jo født så mange børn af verdensbefolkningen, måske hvis toppen mellem 2050 og 2080. Ikke? Mm. Så, og så okay. kommer vi op og snuser til 10 milliarder. Mm. Ja. Nå, der er mange steder i verden, hvor vi mangler børnene. Men sådan er det jo. Mm. Jeg har fået en servicemeddelelse, ind til min servicemeddelelse, om hvor man kan høre. Og det er jo sådan set dejligt, Tommy, at du lige selvfølgelig minder mig om, at man kan jo også høre os selvfølgelig på DAB-radioen 24-7, i hvert fald måneden ud. Så det kan man jo altså også benytte sig af. Tusind tak, Tommy, fordi du lige skrev ind også, og så jeg husker også at sige det. Vi hopper videre til Åse, som kunne tænke sig at få jeres mening om Per Aarsleff. Tak for et godt program, skriver hun, som hun lytter hver dag. Glemmer det, Åse. Dejligt at høre. Lars Persson, Per Aarsleff, ja, det er da en aktie, du følger meget godt med. Ja, det var med regnskab forleden dag, og jeg havde håbet på, at de havde sprunget modstandsniveauet. Apropos støtte modstandsniveau, så kan vores lytter fra tidligere jo gå ind og se, at den har været op og teste modstandsniveauet 340 flere gange, både i juni, 23, og i januar 24, og nu har den også sommer også, men efter regnskabet, så den var lige op over 343 eller sådan et eller andet, og nu ligger den, om bliver handlet 328, det vil sige, den har ikke formået at bryde vores gamle modstandsniveau, så derfor så er der ingen grund til at gå ind i aktien endnu. Så jeg vil afvente, indtil den bryder de der 340, og så skal det... Nu, det er jo derfor, vi skal bruge når ugen er om. Nu har jeg jo snydt og handlet lærøje i den her uge, og uha, det var også sådan med bævrende hjerte og rystende knæ, men nogle gange bliver man nødt til det, når der sker noget. Men her, der er jo et rigtig godt eksempel, fordi den er heller ikke gået i køb endnu. Der er lidt momentum, men vi mangler det sidste købsignal, og spørgsmålet er selvfølgelig, er det sidste søm, der retter brættet sådan, så det sidder ordentligt og ser smukt ud, eller er det fint nok, det bare sådan hænger lige lidt, ikke? Men der var det, jeg ville vente. Og det anderledes med Per Aarsleff, det er jo, at de er med på alle de store projekter. De er med på alt det sjove. Broerne, togbanerne, det hele. Ikke? Tunnelen på Femern. Hvad? Tunnelen på Femern. Ja, tunnelen på Femern og alt det der, ikke? Så de er jo med de sjove steder. Og er det sidste danske entreprenørselskab, vi har nærmest på børsen. Undskyld, MT Højgaard. Men det er jo den sidste rigtige, vi har. En gang havde vi jo en hel skov af selskaber. Ja, okay. Så nej, altså, Per Aarsleff, vent lidt til den bryder 340, og vi ser, at den holder sig op over, og så tager med på rejsen. Og hvor skal den så hen af? Fisk. Det har jeg så ikke lige siddet og... Det kan vi vende tilbage til, det når vi er der. Det kan vi altid vende tilbage til. Glimmer det. Lav, der kunne jeg godt tænke mig at spørge om ISS fra Martin Bæk i Struer. Han spørger om ISS er et godt køb i den nuværende kurs. Hvad tænker du om ISS'en lige for tiden overordnet set? Ja, jeg har studeret ham lidt. Han kom med det her mærkelige regnskab. Nej, mærkeligt. Det er ikke noget godt køb. Hvad var der mærkeligt? Nå jo, men han kom ud med det der, hvor han skal prøve at fortælle, at de faktisk går godt, selvom de smider 1,2 milliarder ud og skal vist betale en helt lidt penge for overhovedet at slippe ud af Frankrig. Det er jo ikke en handel, der er effektueret endnu. Men og så skal de komme efter, og de har et hængeparti med tyskerne dernede, Telekom, som de skal også, og det er derfor cashflowet i det år, de går ind i, ikke bliver så godt. Men han låner penge, og så kan han jo betale udbytte, og han kan købe egne aktier op, og så synes folk, det er godt. Så nej, de er ikke ude af skoven endnu. Så jeg er ikke travlt med at købe den, men de skal nok komme ud af det, men altså, der er jo nogle af de her børsdrenge, der er gået ind og råber hurra, hurra, og nu skal vi bare op og så videre, men nej, det... Hvad med børspigerne? Børspigerne ikke? Ja, nej, men det er jo mest mænd, der går ud og fortæller, hvor fantastisk det er. Så, men altså, du kan jo se en anden idé, end jeg selv har, nu ikke for at fremhæve den, men som jo om sider kommer, og det er jo Securitas i Sverige. Ja. Han har jo været, forsinket, og så, jeg købte den jo for 3 år siden som noget stabilitet, så kommer det ud, at nu skal de betale 700 millioner danske kroner, fordi der var et hus i Florida, der var brændt, fordi de var brændt, hvor de havde en eller anden alarm, der sad og sådan noget. Åh, kæft, ikke? Altså, og så tog den så lige en dyk på den også. Men nu er de omsider på vej ud af skoven og vil have mere højere overskud. Og sådan noget. Mm. Ham her kommer også, men de er der ikke, og de skylder jo, jeg ved ikke hvor meget, og de har forpligtet sig på performance bonds og skidt og lort. Så ved jeg, at det der med, ja, det er fint, du... Det giver du ikke noget for. Nej, det er, de skal gøre det største problem for dem, det er at holde sig gode venner med banken. Mm. Persson, hvad siger du til ISS? Ja, jeg har jo svært derhjemme, og jeg er der efter det der regnskab, så sad jeg godt nok også og grublede, jamen den er gået i salg på et par modellerne, og der er ikke meget momentum, så altså, man er ikke travlt med at komme ind i den. Har man den derhjemme? Jeg har stoppet den lidt ind under hovedpuden. Jeg har den stadigvæk til en okay kurs, jeg kunne godt gå ud og sælge den med en lille gevinst, men... ja, nu er det noget, jeg siger, som man overhovedet ikke skal have, men jeg tror og håber, det er jo noget, vi har i kirken, tro og håb, at den retter sig igen. Ja, så okay. egentlig burde jeg, hvis jeg gjorde det, som jeg havde lovet dig, Bodil, her i Millionærklubben, mm-hmm. så skulle jeg med min egen portefølje her, så skulle jeg have hugget til den og bare sparket den helt over til hjørnet, fordi den ser ikke sjov ud. Godt. Glimrende, så kommer vi omkring ISS. Vi skal også omkring Christine fra Aalborg. Hun skriver, hej, jeg er interesseret i at vide, hvor eksperterne finder al deres gode information hen. Når jeg selv kigger på en aktie, så kan jeg have svært ved at finde al den information, som eksperterne har. For eksempel så har jeg kigget på Mærsk-aktien, efter at Lav har nævnt den, men jeg kan ikke blive klog på, hvorfor den så længe har været i fald, og hvorfor at Lav tror, den skal op igen. Lav, vil du give Christine svar? Det er flere, der har fået ikke forstået. Det er mange, der ikke forstår. Ja, ja. Det er helt værd, Christine. Ja, ja, men altså... Altså det første argument er jo, at de har en indkapital på $55 milliarder. Lad os lige starte med informationssøgningen. Hvor finder du den henne? Jamen, jeg har jo kun adgang til de ting, som alle andre også har. Og så efterhånden, som jeg er blevet en gammel stodder, så kender jeg jo selskaberne sådan ret godt, og jeg har set alle de her direktører. Jeg ved, hvordan sådan nogle opfører sig og laver numre med at købe aktier op i deres eget selskab, og så tror de, at andre mennesker synes, at det er fantastisk, sådan nogle ting. Altså nogle beskidte tricks eller små klunds, sådan noget, det kan vi godt gennemskue. Jamen, lad os lige prøve at hjælpe Christine lidt her. Altså, kan gå ind på hjemmesiden selvfølgelig og følge med i, hvad de selv sender ud af informationer. Ja. Og der er jo det hele i princippet i dag. Og så er der sådan... rygtefasen og sådan noget, hvor der sker noget. Og det er jo et af de steder, hvor jeg sidder og kigger meget. Det er jeg prøver på at finde ud af det. Hvad der sker på fragtmarkedet. Prøver på at sidde og gætte på det, om skib, de sælger skib eller køber skib og sådan noget. Og finde ud af, hvad der sker der. Men du, det er det ene, og så skal du have sådan en generel viden om tingene. Altså, og det er jo der, hvor vi har forskellige ting, vi interesserer os for. Og kan have forstand på. Og for eksempel medicin, ikke? Hvor nogen ved ufattelig meget om... om medicin som helhed, eller bare fedmesegmentet nu, ikke? Og de har jo så en større... samle viden op og have en generel viden om ting, hvordan det fungerer. Det er altså vigtigt, ud over det, som selskaberne siger, fordi markedsfører sig jo også lidt og fortæller, at nu har vi kommet et nyt produkt, det er så fantastisk, ikke? Ja, så viser det sig, at der er fire andre, der laver det samme, og noget er bedre end deres, ikke? Det er jo det, man skal kunne vurdere. Men, så verden er så transparent, det næsten kan blive. Så det er kun surt arbejde. Gå ind på det der og kig på nogle af de data. Vi har en her, Euroinvestor, ikke? Du kan kigge på Fondsbørsen, har jo stamoplysninger på deres hjemmeside. Du har også sådan en side, som er glimrende, synes jeg, det hedder Finvis over i USA. Finviz. Ja, .com. Men det er så amerikanske selskaber, de som er noteret i USA, som ADR og sådan noget, altså også Nuva er også noteret derovre, så kan man se det på den måde. Men det er sådan set den vej, man må kigge, og når man så, man kan jo ikke kigge på alt, så find de aktier, hvor siger, den her er interessant, og så begynder man at kigge, og hvis der så ligger nogle store busser med, så siger man, nej tak, det vil jeg ikke. Jeg har lige fundet sådan et selskab med, der har et varelager, der svarer til 3 års produktion. Ikke? Så siger jeg, medmindre de får en vækst, som er enormt, så siger nej tak, den aktie vi har ikke købt, der er jo noget galt. Ikke? Mm. Men det er sådan noget, man så kan gøre. Så nøjes med at bruge kræfterne på de ting, I vil gå efter. Så forsøg det, I vil gå efter. Og kigge sådan ned i dem derefter. Ja, du nævnte også, og det synes jeg, der også ligger lige til højre ben. Ja, men det er det, men der er jo... Jørgenvester.dk, det er jo altså... Ja, jeg siger det bare. Det er altså Danmarks største online finansmedie, jørgenvester.dk, og der har du altså også alle fondsbørsmeddelelser, der kommer ud der, så du kan faktisk få et meget godt blik i, hvad der foregår ude på markedet, og så selvfølgelig også inde på hjemmesiden og nogle af de steder, som Lav han pegede på. Men altså, generelt set, det er ud og kigge i medieverdenen. Så have en generel forståelse af, om det der for eksempel, vi har jo det der spørgsmål nu, men jeg har lige haft en Bavarian, ikke? Er Bavarian en fuser, eller kan de noget? Og hvis de kan noget, så bliver den jo et en dag, det er det, jeg påstår. Mm. Men hvis du sidder og siger, at det er noget snot, det bliver aldrig til hverken fugl eller fisk, så skal du bare sælge den. Kan du på et halvt minut fortælle, hvad det er, der gør, at du mener, at den skal op igen? Hvorfor en gammel møller? Ja. Jamen, jeg mener, at nu er han bumpet sønder sammen. Vi er nede i 0,4 indre værdi. Der er fragår 500 kroner i udbytte om en måned. Svitsa-aktierne er lige sikkert på i går. De bliver formentlig et eller andet med 700 kroner hver. Så er vi nede i kurs, går der 1200 kroner fra, ikke? Så er vi nede i kurs et eller andet 8000. Og ja, det skulle ikke være meget godt. Så jamen, jeg skal til at købe med. Vi skal have trukket en t-shirt. Nå, Pia, så bliver det dig. Nej, det er lav jo. Nå, 1 og 16. 1 og 16. Et nummer mellem 1 og 16. Vi tager nummer 14. Nummer 14, det var Åse, som havde spurgt om Per Aarsleff. Åse, vi rækker ud efter dig, så vi kunne få sendt en t-shirt afsted. Det bliver alt, hvad vi når denne fredag. Ja. Tusind tak, fordi I lyttede med, og rigtig god weekend derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.